Luistervinken, jullie kunnen terug luisteren naar Feest met DJ Bianca van Radio Puur Hollands. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Stand by everybody. We have liftoff, liftoff, liftoff, liftoff, liftoff. Ja, luistervinken, nog even geduld, hè. Dit is even een introotje. Feestbeest Bianca begint over enkele minuten en dan kun je 3 uur van haar genieten. I wanna make a bad boy. En zo te horen is ze begonnen. Ja, ja, was even een kleine onderbreking. Moet kunnen. Artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Het is heel veel puur. Het is allereerst rij en rij. Achter elke gentleman. Here we go. Welkom. Ja, ik zeg een hele prima. Hele goedenavond hier bij Radio Puur Hollands op de dinsdagavond. En nou weet ik het weer. Klikken de klak, close, hup, hupsakee. Ja, we zitten wat veranderen in het programmaatje. Ik wil iedereen bedanken natuurlijk voor het draaien van afgelopen week bij Radio Puur Hollands. Mark en Laura, jullie bedankt voor het gezellige programma gisteravond op de kabelen met Erik Fontijn. Ja. Nou, de verzoekbox is al open. Wil je verzoeken plaatsen? Ga dan even naar www.radiopuurhollands.nl. Verzoekbox live. Klik je de klak en dan komt het allemaal bij mij terecht. Dan zeggen we met z'n allen weer een dag voorbij. Het is dinsdagavond. André Hazes. Come on. zweven. Het liefst wil ik nu door je haren. Even aan mijn snaren, nog even kijken naar het smeulend vuur. Dan naar binnen, lieve schat, morgen in een andere stad. In een dag al voorbij. De plaats, dat is toch niets voor ons. Maar mijn lieve, even staan. Rani, waar kom jij vandaan? Vol alleen de maan. André Hazes, weer een dag voorbij en Desmond heb het verzoekbox gevonden, of de verzoekbox gevonden en een verzoekje ingediend. Ik ga gauw je verzoekje opzoeken, Desmond, maar eerst gaan we deze draaien. Dirk Meeldijk, het hoeft voor mij niet meer. Ik kan het niet meer aan. Van alles wat je zegt, oh, zo trek ik me niks van aan. Nooit zal ik zo vergaan. Wat mij betreft heeft alles nooit bestaan. Het is niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Als ik je vol en spijt, toch niet voor een miljoen. Dus ga je maar opzij, laat me zitten gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Voordat je verder gaat, luister nou naar mij, hou nou maar op, het is te laat. Alles wat voor jou is spel, sluit maar niet op mij, ik red me wel. Het is niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Als ik je vol en blijf, toch niet voor een miljoen. Dus ga nu maar opzij, laat het verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Het is niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Al dit je vol en blijf, toch niet voor een miljoen. Dus ga nu maar opzij en laat het verder gaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen. Al dit je vol en blijf, toch niet voor een miljoen. Dus ga nu maar opzij en laat het verder. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan. Ja, Dirk Meeldijk, waar staat het hoeft niet meer voor mij? We gaan naar het eerste verzoekje van vanavond en dat is er eentje van DJ Desmond. Speciaal voor Marco en Laura en dat moest worden. Patty Bart met dat leven is een feest. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, want daar krijg ik me lekker niets van aan. Ik heb een brede rug en dikke billen, dus laat die praatjes allemaal maar gaan. Ik heb geleerd mijn schouders op te halen en maak me ook geen zorgen om de dag. De prijs voor alles moet ik zelf betalen, maar weet ik doe dat altijd met een lach. Het leven is een feest, maar wil je zingen aan de wand, dan moet je het zelf doen. Het leven is een feest, ben je gelukkig met de maling aan de koek. Het leven is een feest, je gaat gewoon een keertje lekker uit je hoofd. Een beetje dit en een beetje dat, en zijn leven gewoon. Maak je niet om alles zoveel zorgen, want morgen is er weer een nieuwe dag. En is de zon voor even opgeborgen, vergeet niet dat die altijd naar je lacht. Je zult dan zien, je voelt je stukken beter, want tranenlacht die helpen jou toch niet. En laat de hele wereld dus maar weten, dat jij altijd dat zonnetje weer ziet. Het leven is een feest, maar wil je zingen aan de wand, dan moet je zelf doen. Het leven is een feest, ben je gelukkig, heb dan maling aan de koek. Het leven is een feest, je gaat gewoon een keertje lekker uit je hoofd. Een beetje dit en een beetje dat, en denk leven. Het leven is een feest, aangevraagd door Desmond, speciaal voor Marco en Laura. Ronnie van Bimmel gaat zingen. Hoe is het met jou? Nou, met mij goed. Ik hoop met jullie ook, hoor. Oh, op dezelfde meid. Die goeie oude tijd raak je niet meer kwijt. Dat ik je uitgerekend zie, vind ik maar. Omdat verleden week nog aan je heb gezaagd. Dat was René Schumann met Set on the Clock on Rock. En dat plaatje daarvoor hoorde je Ronnie van Bemmel. Hoe is het met jou? En nu gaan we naar Tim Schalix. 1, 2, hoppakee. Als je lekker stappen gaat of op vakantie.

zien. Het doet je heel veel plezier. Lach, even net die zorgen. Lach nu vandaag en morgen. En leef zoals je leven mag. Maar met een lach. Lekker plaatje dit van Rowena met Allah. Het volgende plaatje wat ik ga draaien is Sylvia Zwart en Henk Wijngaard. Op weg naar geluk. De ochtend begint zoals zoveel keren. En ik rij mijn truck uit de eenzame nacht. Ik ben degene waar jij steeds op wacht. Van hier naar al mijn dromen, naar alles waar ik zo van hou. Waar ik ook zal zijn en waar ik ook zal komen. De weg naar geluk brengt me altijd bij jou. Krijg ik gratis de koffie erbij. Niemand die klaagt, omdat zij het wel weten. Wat ik voor je ben en wat jij bent voor mij. Van hier naar al mijn dromen, naar alles waar ik zo van hou. Waar ik ook zal zijn. Soms weet je niet welke weg je moet gaan. Maar sinds ik jou ken, is het niet moeilijk te vinden. Al ben jij hier al kilometers vandaan. Van hier naar al mijn dromen, naar alles waar ik zo van hou. Waar ik ook zal zijn. Wat ik ga draaien, dat is er eentje van de Geranos. Carnaval is een feest. Een lach, een goed, een blij gezicht. Een kind die ze schittert in het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. De raad van elk dat lacht en zwaait. En op zijn tijd naar een biertje draait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. De carnaval is snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, carnaval is een feest. Dat geldt ook voor iedereen. Geniet van de leven. Carmen Bob is my angel. Now bothers your page. The scouts talk for you today. You need some adventure. Darkness holds my danger. And don't forget the tent that I own. The sphere is good and the heaven alone. Oh, it likes so to flow. Carnival is bijzonder. En maak de rij, een Polonaise hier op de wei. Ja, dat maakt ons gewoon, ja, dat maakt ons gevoelig. Carnaval is nou voorbij, het geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, carnaval is een feest, dat geldt ook voor iedereen. Carnaval is my neighbor. Oh, carnaval is a phrase. A shelter for iedereen. You need for the neighbor. Carnaval is my neighbor. Ben je verkleed? Heb je een pruik op? Of glitters in je haar? Dan vier je carnaval en dat doen we met elkaar. Carnaval is een feest. Hetzelfde ook voor iedereen. Jullie van het leven. Carnaval is maar één keer. Carnaval is een feest, dat geldt ook voor iedereen, geniet van het leven. Carnaval is mijn leven. Niet te geloven. Op de tafel. ze, dat kan ze. Op de tafel dansen, dat kan ze. Juist was dat, op de tafel dansen. En het plaatje wat we tevoren hoorden was van de Gerano's. Carnaval is een feest. En de verzoekbox is leeg om mensen. Dus ga even naar de website als je een plaatje wil horen. www.radiopuurhollands. Verzoekbox live. En dan komt het allemaal bij mij terecht. We gaan even een oudje draaien. Rembrandt Duo. Cafeetje in, cafeetje uit. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voorbij gegaan. Maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. Er wordt getapt, een mop verteld, geproost met iedereen. Je ziet je vrienden allemaal, je mist er dan geen een. Een kleintje pilsen, glaasje wijn, een cola met een tik. Een stukje kaas, een bitterbal en dan opeens de hik. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voorbij gegaan. Maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. Je heft het glas, je proeft de sfeer, je praat met iedereen. Je geeft een rondje aan de bar en krijgt daar dan weer in. Een gulle lach, een mooi verhaal, een rondje nou van mij. De hoogste tijd gelacht betaalt, de avond is voorbij. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voor mij gegaan. Maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis erin, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voorbij gegaan. Maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. Ja, het stamcafé zal altijd voortbestaan. Hoe zou ik zijn over 40 jaar? Hou ik mezelf de kop met haar? Zou ik een ander in de spiegel zien? Beetje grijs wel misschien. Maar vraag me af, hoe zie je mij na zoveel jaar? Want als die oude nacht versleten ben, hou je dan nog steeds van mij? Ik hoop dat jij, zolang ik jou nog ken, mij nou vast wil blijven zijn. Ik wil met jou nog zoveel mooie dingen doen en leven.

je later en je bent ook met die vrouw getrouwd. Je zegt niet tegen mij, ik ben zo ongelukkig, het was mijn fout. Ik zeg nu zo spijt, maar dat alles kan niet baten. Was ik maar van jou, ik zou je nooit meer verlaten. Zo sprak je tegen mij, maar alles is te laat, ik ben weer eens verliefd. Ik zit in een cafeetje en het plaatje wat je ervoor hoorde was Rammenbeentje en een klein beetje dronken. Marco Laura, dit plaatje is voor jullie. Lot Kroes en Pearl Jovenson. Breek van de lijn. Blijf draaien, wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan ik weer terug om je over te halen? Zonder om te kijken, verdween je uit mijn zicht. Ik hou mijn ogen dicht. Hoor geen geluid, denk aan jouw besluit, maar laat me niet raden horen. Breken van de lijn tussen jou en mij. Verraden door de tijd die niet stil bleef staan. Bye. Klaas en Pearl Jovertzoon. Breken van de lijn, die draait ik speciaal even voor Marco en Laura. Desmond, jouw verzoekje is onderweg hoor. Ik moet hem even zoeken. Zoeken. Maar hij komt eraan zometeen. Jeroen Weerburg, verslaafd aan jou. Vraag alsjeblieft niet hoe vaak ik nog aan je denk en ook je naam uitspreek. Wat ik voel is echte liefde en dat maakt jou van steen. Vraag ik de reden waarom dit moet nu stoppen, zeg je tegen mij. Maar mijn gevoel is eerlijk en mijn hart alleen van mij. Dit is wie ik ben en wie ik blijf. Dus dit in mijn ziel en in mijn lijf. En het is waar, sinds jij verscheen, straalt jouw warmte door mij heen. Ik ben verslaafd aan jou, aan je ogen. Dit gevoel is veel te sterk voor mij. Gaat dit ooit voorbij? Ik wil je nooit meer laten gaan. Ik ben verslaafd aan jou, aan je ogen. Ik vraag de hemel wat de reden is waarom ik jou zo mis. Telkens als je mij verlaat, ik ben verslaafd aan jou. Zeker, maar ik weet wel, we horen bij elkaar. Ik zal voor je vechten en sta altijd voor je klaar. Dit is wie ik ben en wie ik blijf. Je zit in mijn ziel en in mijn lijf. En het is waar, sinds jij verscheen, straalt jouw warmte door me heen. Ik ben verslaafd aan jou. Dit gevoel is veel te sterk voor mij. Gaat dit ooit voorbij? Ik wil je nooit meer laten gaan. Ik ben verslaafd aan jou. Gevoel in je ogen. Ik vraag de hemel wat de reden is waarom ik jou zo mis. Telkens als je mij verlaat. was Aha, Take On Me. We hebben een verzoekje binnen van onze Jo. En Jo is gelukkig ook weer thuis. Ze vraagt een plaatje aan voor iedereen op luisteren. Carol Emeralds met A Night Like This. Some way out. See the smoke start to rise where they play cards. And you walk over saucy moving past the guard. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls your bluff. He is the ace who never thought he played that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you see the sky. Like this, aangevraagd door ons Jo, en hij was voor iedereen op luisteren. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Birdie, en hij gaat zingen over mijn radio. Thank you. thuis er elke dag weer mee. Na de muziek van mijn DJ. En de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Puur. De wereldwijde aller hits. Wij aan de rij. Achter elke gentleman. Here we go. Welkom. Want ik wil een beetje eenzaam zijn. niemand praten, want ik heb nu echt een liefdespijn. Is vanaf beloven jij me alles en nog veel meer. Ik verliet je toen tussen jou nog een laatste keer. Ik verdien je mensen dit, ik weet waarom je mij opeens verliet. Jij bedroog me met die andere vrouw en ik wist het niet. Ik zal nu maar naar huis gaan en proberen te vergeten dat jij van mijn liefde helemaal niets meer wil weten. Later en je bent ook met die vrouw getrouwd. Je zegt nu tegen mij, ik ben zo ongelukkig, het was mijn fout. Ik heb nu zo spijt, maar dat alles kan niet baten. Was ik maar van jou, ik zal je nooit meer verlaten. Zo sprak je tegen mij, maar alles is te laat, ik ben weer eens verliefd op een andere man en ik weet dat hij me niet verdient. Morgen gaan we trouwen, niets kan onze liefde storen. Samen zijn we nu gelukkig zoals nooit tevoren. Samen zijn we nu gelukkig zoals nooit tevoren. Ik zit aan een cafeetje en daarvoor hoorde je Bruno Mars met de Lazy Song. Dismond, jij hebt een verzoekje aangevraagd voor alle DJ's van Radio Noordzee en Radio Puur Hollands. En sorry, je kan niet op een zin komen zeggen, want je zit bij Dien. Nou, groetjes daar in de huiskamer. Alleen het verzoekje wat je hebt aangevraagd kan ik helaas niet aankomen, maar ik heb een andere uitgezocht. Altijd met dansen van Dans Piet. Willen jullie mee met mijn dansje? Het is echt helemaal niet moeilijk. Ik heb het jullie zo geleerd. Echt waar, waar gaan we? Kom op! Ik trok de hele wereld rond en maak de mensen blij. Dansen, dat is heel gezond voor jullie en voor mij. Steeds opnieuw, voor het waard, voor de fijne piet. Voor het ritme laat je gaan en dans mee met je giet. Altijd maar dansen, dans, dansen. Ik zoek voor groot en klein, elke dag maar dansen, ja dansen. Dansen is zo fijn. Zie je zwaaien, vallen, springen. Laten we gaan lekker swingen. Kom naar voren, is nog op tijd. Nog een keer, doe mee met mij. Kom op jongens, dat gaat hartstikke goed. Ik ben ook zo begonnen. Jeans, yes. Goed zo! Wij zitten aan de kant, dansen is oké. Iedereen, Nederland, zing maar. never left today. Boy, the traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind, I can try this. That's our love, in time. Was dat? En het plaatje daarvoor was van Danspiet, altijd maar dansen. En dat was aangevraagd door Desmond voor alle DJ's van Radio Noordzee en Radio Puur Hollands. En hij zit gezellig bij Dien. Groetjes daar in de huiskamer. Johnny Jordaan gaat zingen bij ons in de Jordaan. En daarna hoort hij Whitney Houston. I will always love you. Amsterdam heb ik mijn hart verloren, als oude toffe jongen, zo recht het de Jordaan. Daar ben ik in een keldertje geboren, Ik ga er heel mijn leven beslist niet meer vandaan. Bij ons in de Jordaan zing je van Ola, Ola, Ola, die bij ons in de Jordaan. Zie je de jongens in de meiden dansen gaan. Hey, bij ons in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. In de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de label in de brein wordt staan. Hey, zit je in de zorgen of in de redsmodijn, dan helpt de een zoveel ik aan de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee. Bij ons in de Jordaan zing je van Eula, Ola, Ola, die bij ons in de Jordaan. Zie je de jongens in de meiden dansen gaan. En zij bij ons in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. In de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de breipot staat. Hey, ja, bij of you every step of the way. And Ja, Whitney Houston was dat. I Will Always Love You. En Johnny Jordaan met Bij Ons in de Jordaan. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Peter Loray. Ik doe wat ik wil. En daarna hoor je Johnny Colt. Ik ben wat later. Ik doe wat ik wil. Mijn moeder zegt dit, mijn vader doet dat, mijn broer en mijn zus denkt iets anders. Mijn oma zegt goed, mijn opa zegt slecht, maar denk nou niet dat ik verander. Laat mij mijn gang nu maar gaan, ik ga het zelf verlaan. Vandaag is mijn dag, waarop alles mag, ik trek mij van niemand wat aan. Ik doe wat ik wil, ik wil wat ik doe, wat een ander zegt, maar wat doet het er toe? De een wil zus, de ander is zo, en van me niet schelen, want ik ga lekker zo. Een beetje van dit, een beetje van dat, ik heb het nog nooit zo voor mekaar gehad. Ik lach als ik leef, alleen als ik lach, en ik geniet steeds van elke dag. Want ik maak een fout, dat geef ik best toe, maar dat hoort gewoon bij het leven. Dan voel ik me rot, dan ga ik kapot, dan verder ga ik er wel tegen. Zijn soms de zon leven niet, vallen dan niet terug in de vriend. Ja, ik luk de dag, dus daar moet een lach, nee ik verander toch niet. En we zingen! Zijn de kroegen alweer dicht. later met mijn rollator. Sta al uren met mijn licht voor het rode licht. Ik ben wat later met mijn rollator. Hou ervoor dat ik er ben, dan zijn de kroegen alweer dicht. Ik ben wat later met mijn rollator. Sta al uren met mijn licht voor het rode licht. Ik ben wat later met mijn rollator. Hou ervoor dat ik er ben, dan zijn de kroegen alweer dicht. Hou ervoor dat ik er ben, dan zijn de kroegen alweer dicht. Ja, toch? Johnny Colt was dat. Ik ben wat later en ik doe wat ik wil van Peter Larey was dat. Ik heb nog zo'n gezellig klaarstaan van de Lady Street. Zusters, de vrolijke doen. En Johnny de Bever met een was met die lie. Ik zit al 20 jaar in het klooster. Dat is mijn straf, ik was een del. Mijn ouders vonden dat niet netjes, stopten me in de kloostercel. Ik woon en schrok, naai voor de missie. Dat moet omdat het hier zo hoort. Maar als mijn werk eenmaal gedaan is, dan slaap ik stiekem uit de koor. Kom ik uit klooster vandaag, dan laat ik me leven. Zie je op de baan een non uit de kleren gaan. Dan zie je de meid van de vader die haar liefde verkoopt voor geld. Die de vroeger al koopt voor de kleintjes, want ik ben zo op veel te gesteld. Ik leef me daarna. Ik was jong en onbenullig, ik werd verliefd op een secreet. Hij nam mijn geld en liet me barsten, ach lieve mensen wat een leed. Vergat de pil, nou ben ik zwanger, het was toen dat ik zoiets vergeet. Maar misschien mag ik het kind wel houden, omdat de pastoor er meer van weet. Kom ik uit Ooster vandaan, dan laat ik me lekker gaan. Dan zie je op de baan een non uit de kleren gaan. Dan zie je een meid van de vader die haar liefde verkoopt voor geld. Die de vroeger nou loopt voor de kleintjes, want ik ben zo op hele gesteld. Het kind, ik mocht het houden. Ik draag de nonnenkap niet meer. Ik leef heel kuis en met vertrouwen. Ben nu getrouwd met een rijke heer. Hij is heel lief en heeft veel centen. Daardoor heb ik veel gemak. Maar soms kan ik het toch niet houden, want dan moet ik uit mijn dak. Dan zie je me nog wel eens gaan, dan ben ik weer op de baan. Dan kan ik het leven aan, en ben ik ook weer spontaan. Dan zie je weer een meid van de vader, die haar liefde verkoopt voor geld. Die de kroegen afloopt voor de kwantjes, want ik ben zo op veel. Die staan voor mij in vuur en ik me zo alleen. Ik kan je niet missen, kom terug bij mij. Je met die mooie ogen, waar zou je toch zijn? O Marie, o Marie, ik zal altijd voor je zorgen. Met een vals medley. En daarvoor hoorde je de Lely Street Sisters met de vrolijke non. Ja, mijn moeder zit ook op luisteren. En die zegt, Bianca, wil je nog even een lekkere plaatje draaien? Tuurlijk wil ik dat. Rijnmeersja, voor de good times. En hij is ook voor iedereen op luisteren. Thank you. dat zegt. I know it's over. But life goes on. In this whole world, we'll keep on turning. Let's just be clear. We had some time to turn together. There's no need to rush to reaching that we've learned. Yeah, for a good time. was dat voor de Good Times. En ik mocht die draaien. Die draaide ik speciaal even voor mijn moeder en iedereen op luisteren. Desmond, jouw verzoekje komt eraan. Je vraagt hem aan voor iedereen die van twisten en dansen houden. Je vroeg aan Chippy Chicker met At The Twist. Come on, baby. Chubby Checker met de Twist, aangevraagd door onze DJ Desmond, voor iedereen die van twisten en van dansen houden. Peter Beense, ik laat een heleboel maar lekker waaien. Soms over van de zorgen, dan gooi ik alles even in de wind. En wat vandaag niet kan, nou dan komt morgen. Misschien dat ik er ergens nog wat vind. Het zijn de wijze lessen van het leven, waar elke dag opnieuw in mij begint. Ik laat de boemalletje waaien, ik wil geen zorgen aan God. Waaien, dat ik weer in te zien van God. Want elke dag is weer een feestie, en morgen zien we dan wel weer. Ik ben verliefd met de dag, dan dat ze zeggen, hij leeft niet meer. Het zijn maar hele kleine dingen, maar laat mij maar lekker zingen, want dat maakt me blij. Dat hoort er nou eenmaal allemaal bij. Want elke dag is weer een feestje. En morgen zien we dan wel weer. Want een dag in het verleden moet veel meer zeer. morgen zien we het dan wel weer. Want een dag in de week doet veel meer zeer. Ja, Peter Beense, ik laat de boel maar lekker waaien. We hebben een verzoekje van oma Rietje. En ze Bjank, zoek maar een mooie uit van Celine Dion. Nou, dat heb ik gedaan hoor. I'm Alive, ik kom eraan. Radio Puur Hollands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Puur. Radio Puur is met alle hits rij aan rij. Achter elke. Gentlemen, here we go. Welkom. En ik hoop dat deze mooi genoeg was. We gaan door met het volgende plaatje. En dat is er eentje van Ronaldo. Laat de telefoon maar bellen. MUZIEK zitten hier gezellig aan de bar en hebben geen zin om op te gaan. Gaat dan een café de telefoon. Je denkt dat is mijn vrouw en zit gewoon. Laat de telefoon maar bellen. Is nog wat bestellen. Laat de taxi even staan. Want we gaan er tegenaan. Zet de jukebox eens vooruit. En hang een bordje voor de ruit. We zijn gesloten, morgen weer open. De kastelein is al naar huis. Dus zelf gooi ik weer de glazen vol. En mijn vrouw ligt al lang onder de wol. Zingen van we gaan nog niet naar huis. Mijn bril zit hier en die is ook niet thuis. Laat de telefoon maar bellen. Eerst nog wat bestellen. Laat de taxi even staan. Want we gaan er weer tegenaan. Zet de jukebox eens vooruit. En hang een bordje voor de rij. We zijn gesloten, morgen weer open. De kastelein is al naar huis. Laat de telefoon maar bellen. Eerst nog wat bestellen. Laat de taxi even staan. Want we gaan er tegenaan. Zet de jukebox even. We zijn gesloten, morgen weer open. De kastelein is al naar huis. We zijn gesloten, morgen weer open. En de kastelein is al naar huis. Hoi! Ja, Ronaldo was dat. Laat de telefoon maar bellen. Het volgende plaatje wat ik gedraai, dat is er eentje van de toppers. En het is een medley van de Beatles. Nothing you can see that can't be sung. Nothing you can see that you can love and have to play the game. It's easy. Nothing you can face that can't be made. Nothing you can save that can't be saved. Nothing you can do that you can learn how to be in time. It's easy. I want to

zijn eens twee. Kom maar met me mee, door de regels van onze roman. Als het aan mij ligt, geef ik jou de volle maan. Twijfel zal ik altijd naast je staan. Geloof in alles wat je lief hebt. En zorg dat wat je hebt is liefde. Wij zullen dan voor altijd samen zijn. Storm hand in hand. Maar ik geloof in jou, de lucht is hemelsblauw. Zo gaan wij door het leven. Met jou neem ik de trein naar Zachtekenland. Met jou voorbij de storm. Zijn is twee, kom maar met me mee, door de regels van onze roman. Samen hand in hand, naar Vraagtekenland. Ja, Wolde Kroes, Vraagtekenland, een duet met zijn dochter Pamela Kroes. Nou, we gaan het proberen, hoor, met Dora. Kom, grijp je kansen. Baila, baila, baila. Ja, hij doet het. De liefde die ontstond sinds de dag dat ik jou zag. Ja, ogen zie ik bijzonder weinig licht. En de warmte lijkt ook heel te aangeraakt. In de storm van de liefde was ik jouw enige gezicht. Maar de kalmte heeft in jou een golf van twijfel geraakt. En nu lijkt het of de zon weer wat we gaan draaien is er eentje van Adele, Rolling in the Deep. En Bobby Prins hoor je daarna met Zo Helder Blauw. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. So pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. Daarvoor hoor je Adele met Rolling in the Deep. Ja, de verzoekbox is nog steeds leeg, hoor mensen. Volgens mij is het voetballer, ik weet het niet. Dat weet ik echt niet. Johnny en Anita onder de palmen van Trinidad. En daarna krijgen we Peter Pijper op de brug. Trara. Onder de palm van Frida, daar was ik met jou. Aan dat witte strand en die zee zo blauw. Onder de palmen van Frida, onder de gouden zon. Dat is een paradijs, waar onze liefde begon. En we zingen van laididididam, en we zingen van laididididam. Ga met ons mee naar Trinidad, dat mooie eiland in de zee. Een zoele avond in Trinidad, dat is waar ik van hou. Waar de sterren staan, beloof jij mij trouw. Een zoele avond in Trinidad, kreeg ik mijn eerste zoen. Zo ver hier vandaan, denk vaak terug aan toen. En we zingen van laididididam, en we zingen van laididididee. Ga met ons mee naar Trinidad, dat mooie eiland in de zee. En we zingen van laididididam, en we zingen van laididididee. Ga met ons mee naar Trinidad, dat mooie eiland in de zee. Onder de palmen van Trinidad, daar was ik met jou. Aan dat witte strand en die zee zo blauw. Onder de palmen van Trinidad, onder de gouden zon. Dat is een paradijs, waar onze liefde begon. Dat is een paradijs, waar onze liefde begon. Die mooie uren gaan voorbij, zo met verzoen en vrije rij. En ik zoek naar school. En ze vraagt me dan meteen, ben ik echt je nummer 1? Het is geweldig wat je hier zo met me doet. En de bus, tara, zit mooi in Barbara. Slechts de thee, tara, in negligé, tara. En ze wacht, tara, op die nacht, tara. Dat hij haar kust, tara, daar op die bus. Zit mooie Barbara, slechts gekleed, trara, in negligé, trara. En ze wacht, trara, op die nacht, trara, dat hij er kust, trara, daar op die brug. Bij de brug, trara, zit mooie Barbara, slechts gekleed, trara, in negligé, trara. En ze wacht, trara, op die nacht, trara, dat hij er kust, trara, daar op die brug. Ja, dat was Peter Pijper op de brug, trara. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is er eentje aangevraagd door Desmond. Voor iedereen die van Lady Gaga houdt. Lady Gaga met Bad Romance. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Romance, Roma, Roma, ma, ga, ga, oolala, wat jouw bij Roma's. Ja, Lady Gaga met Bad Roma is aangevraagd door DJ Desmond. Voor iedereen die van Lady Gaga houdt. Ja, we hebben nog één verzoekje staan en het is er eentje van oma Rietje. En ze vraagt hem aan voor iedereen op luisteren. André Hazes, bloed, zweet en tranen. Goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Het proef van het leven, zo bevriend en ongekend. Maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen, ja, echt alleen. Geen bestuur meer aan mijn kop, ach, rot die man aangevraagd door oma Rietje en hij was voor iedereen op luisteren. Ja, en ik had de verzoekbox ook al dichtgegooid en het is 10 voor 10 en ik moet nog een plaatje draaien. Deze is aangevraagd door onze Harry Afwasa. Voor iedereen op luisteren. Alle 13 janken, Playa. Hoppa! We'll be right back.

nou en? De avond wijst ons naar de maan, beloven dat er meer bestaat. Nou en? Trouw jezelf en anders niet, niemand die het beter ziet. Nou en? Dus ik ga gauw afscheid nemen voor jullie. André Hazes, het laatste rondje alweer. Bedankt voor het luisteren vanavond hier naar Radio Puur Hollands. Met gezellige muziek. Morgenavond om 8 uur hebben we Harry. Harry met een nostalgie. Voor iedereen die morgen moet werken, werk ze. Wel rusten van straks. En tot volgende week. Doei doei! Alleen en staat voor zich uit. Straks wordt hij weer snel vergeten. Hij denkt, waar kan ik heen? Ik heb geen rode baard. Quiet, your silence sounds so loud tonight. I'm out tonight. And if this heart would work, then I would feel the hurt tonight. It's worth a try. I try to break it, but it's not breaking. I try to fake it, but there's no faking. I took your pictures down, but you're still in my line of sight. There's no pill for the pill, and it can't be. down, down, but I need to fall, I need to fall. I put a sign up, but it says vacant, but I keep waiting till the space is taken. Trapped inside of me, need another place to be tonight.